Czasowej briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 lipca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja wyjaśnia okoliczności kradzieży na terenie dawnego obozu Auschwitz-Birkenau. W tej sprawie zatrzymano dwójkę obcokrajowców. Ponad 340 migrantów uratowano na Morzu Śródziemnym. W tym serwisie też Myślenice, gdzie trwają międzynarodowe spotkania z folklorem. Biorą w nich udział zespoły pieśni i tańca z całego świata. Muzycznie rewelacyjni Serbowie, Hindusi, tacy zaskakujący, zespół z Indonezji, pełen takiej dynamiki, koloru, pióra, stroje. Policja zatrzymała dwie osoby za próbę kradzieży na terenie dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Dwoje Węgrów chciało ukraść cegły z ruin budynku krematorium. Kobieta i mężczyznę, którzy wkładają cegły do torby, zauważyła inna para obcokrajowców zwiedzających muzeum, która zaalarmowała ochronę, mówi Mateusz Drwal z małopolskiej policji. Jedna z tych osób, która miała dokonać kradzieży, została zatrzymana na terenie muzeum jeszcze, natomiast druga z osób znajdowała się już poza terenem muzeum i wtedy została ujęta przez pracowników ochrony. W tym momencie prowadzone są z tymi obcokrajowcami na miejscu czynności wyjaśniające. Węgrzy muszą zostać przesłuchani w obecności tłumacza. Teraz za granicą. Hiszpańskie służby ratownicze uratowały na Morzu Śródziemnym ponad 340 migrantów, w tym jedną osobę płynącą na dętce od koła samochodu ciężarowego. Z danych międzynarodowych organizacji do spraw migracji wynika, że tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku przybyło do Hiszpanii drogą morską prawie 3,5 tysiąca nielegalnych migrantów, czyli o 38% więcej niż w takim samym okresie 2017 roku. Organizacja szacuje, że droga morska z Maroka do Hiszpanii jest obecnie najniebezpieczniejszą trasą na świecie, pokonywaną przez migrantów. Średnio podczas przeprawy ginie jedna na 29 osób. I wracamy do kraju. Mieszkanka Łukowa odzyskała zagubione pieniądze dzięki uczciwości znalazcy. Ponad 1000 zł trafiło na komisariat. Następnie funkcjonariusze odszukali poszkodowaną. O zdarzeniu poinformowała Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Kobieta przyniosła ze sobą plik banknotów, twierdząc, że niedawno znalazła je na ulicy razem z banknotami. Przyniosła również plik dotyczący wykonanej niedawno transakcji bankowej. Policjanci bardzo szybko po tym druku dokonanej w banku transakcji ustalili właścicielkę tych pieniędzy. Okazała się nią jedna z mieszkanek miasta. Kobieta bardzo szybko zgłosiła się po odbiór gotówki. Kobieta powiedziała, że jej syn wypłacał środki z ich wspólnego konta i nic jej nie powiedział o ich zagubieniu. W Myślenicach pod Krakowem po raz piąty odbywają się międzynarodowe spotkania z folklorem. Przyjeżdżają tam zespoły pieśni i tańca z całego świata. W tym roku występuje 13 zespołów z 10 krajów, m.in. z Indonezji, Kolumbii, Rosji, Rumunii i oczywiście z Polski. Z widzami i dyrektorem festiwalu rozmawiał reporter Radia Kraków Maciej Skowronek. Impreza bardzo udana i impreza potrzebna w Myślenicach. Rozglądając się, to widzę tutaj wielu obcych ludzi, którzy chyba celowo przyjeżdżają, żeby to oglądnąć, żeby w tym uczestniczyć. Kolumbia oczywiście temperamentna, dynamiczna. Muzycznie rewelacyjni Serbowie, Hindusi tacy zaskakujący też, fajną interakcję nawiązujący z widzami. Zespół z Indonezji, pełen takiej dynamiki, koloru, pióra, stroje. No to jest naprawdę wszystko bardzo, bardzo, bardzo ładne. Koncerty na wielkiej scenie na Myślenickim Rynku będą się odbywały do niedzieli. Festiwal zawita też do Zawoi i Miechowa w Małopolsce. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Belgia trzecią piłkarską siłą świata. Podopieczni Roberto Martineza sięgnęli po brązowe medale, wygrywając w Sankt Petersburgu z Anglią 2-0. To największy sukces reprezentacji Belgii w historii, dlatego radość na ulicach Brukseli nie powinna dziwić. O szczegółach Beata Płomecka. Podczas meczu ulice wielu miast były puste. Niemal cała Belgia kibicowała narodowej reprezentacji. Później słychać było głośne okrzyki radości po strzelonych bramkach, a po ostatnim gwizdku sędziego zaczęło się świętowanie. Jestem bardzo szczęśliwy. Wprawdzie chciałem, żeby Belgia zdobyła Mistrzostwo Świata, ale i tak jestem szczęśliwy. Trzecie miejsce jest dobre, ale kto wie, może będziemy mistrzami świata na kolejnym mundialu. Kibice w niedzielę na Grand Place zamierzają przywitać swoją drużynę i jej podziękować. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A już jutro wielki finał na stadionie w Moskwie. Francja zagra z Chorwacją. Tymczasem na trawiastych kortach Wimbledonu poznaliśmy najlepszą singlistkę. To Angelika Kerber. Niemka polskiego pochodzenia wygrała z Amerykanką Serena Williams 6-3, 6-3. Wcześniej chwilę chwały przeżywała Iga Świątek. Polka wygrała juniorską edycję Wimbledonu, pokonując Szwajcarkę Leonie Kung 6-4, 6-2. Trochę nie dociera to jeszcze do mnie, ale czuję jeszcze tą presję turniejową. Mam nadzieję, że jak ona w końcu ze mnie uleci, to w końcu będę mogła się cieszyć. Przed meczem bardzo stresowałam, chociaż wychodząc na kort doszłam do wniosku, że jestem w swoim żywiole. Granie przy takiej publiczności uświadomiło mi, że właściwie po to gram w tenisa, żeby robić show. Dziś też poznaliśmy finalistę męskiego turnieju. To Serb Novak Djokovic, który wygrał z Hiszpanem Rafaelem Nadalem 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8. Tymczasem w Londynie trwa Athletics World Cup. To nowa, ale bardzo prestiżowa impreza w lekkoatletycznym kalendarzu. Rywalizuje 8 najlepszych reprezentacji świata. Za nami już konkurs rzutu młotem kobiet. Tu bezkonkurencyjna była Anita Włodarczyk. W skoku o tyczce Justyna Śmietanka była szósta. Trwa rywalizacja kulomiotów. Jak na razie najlepszy jest Michał Haratyk. I na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej, bo w Warszawie trwa mecz o Super Puchar Polski. Legia gra z Arką Gdynia. I jak na razie kibice oglądają kapitalne spotkanie. Drużyna z Trójmiasta niespodziewanie wygrywa 3-2. Przed chwilą zaczęła się druga połowa. Ostateczny wynik w wiadomościach sportowych o 23:00. W nocy na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, tylko na Dolnym Śląsku początkowo miejscami duże, z przelotnymi opadami deszczu i możliwością burz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami zanikające burze. Temperatura minimalna od 11-13 stopni w rejonach podgórskich do 16-17 stopni na wschodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coj. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Druga lipcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Ireneusz Iredyński, Trzecia Pierś. Reżyseria Jarosław Tomidański. Występują Katarzyna Dąbrowska, Mariusz Bonaszewski oraz Michał Żurawski. Ja stąd nie mogę wyjechać. Nie mogę stąd uciec. W inne miejsce. Mogłam uciec w nic. Aha. Trzymaj się, bo inaczej nic z tego nie będzie. Tak dzięki tobie chcę żyć. Nigdzie indziej, tylko tu. To w tę niedzielę. Po godzinie 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy tyskie za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. 7 płytowych niespodzianek na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. We'll be right back. John Lydon wjechał do Jarocina z przytupem w otoczeniu swojej żony od pół wieku, czyli Nory, legendarnego, no może nie od pół wieku, ale od 40 lat na pewno, menadżera Rambo. Po spotkaniu burzliwym z publicznością zgromadzoną w kinie Echo udał się na podnośnik, tak, na podnośnik, z którego podpisał mural ku jego czci. Jest już w Jarocinie. Jutro, przypomnę, finałowy koncert Jarocina 2018 na parkowej scenie. To właśnie Public Image Limited. A teraz pora na karnety na tegoroczny OFF Festival. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Najważniejsze numery 73533, to jest numer SMS-owy, koszt SMS-a 3,69 zł. Nagrody to dwuosobowe karnety na cały tegoroczny OFF Festival. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Pytanie dla Państwa. Koncert którego wykonawcy tegorocznego OFF Festiwalu chcielibyście Państwo usłyszeć w trójkowej retransmisji i dlaczego? To dlaczego, to uzasadnienie jest tutaj najbardziej istotne. Powtórzę, koncert którego wykonawcy tegorocznego OFF Festiwalu chcielibyście Państwo usłyszeć w trójkowej retransmisji i dlaczego? 73533. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festiwal. Thank you. szalenie psychodeliczna ścieżka dźwiękowa George'a Martina do filmu Żółta Łódź Podwodna, który obchodzi właśnie swoje 50. urodziny w najbliższy wtorek w Łodzi na festiwalu Transatlantyk. Jedyny w Polsce, jeden z niewielu na świecie, kilku zaledwie pokazów tego filmu w najnowszej technologii 4K. Wyrażenia dźwiękowe i plastyczne gwarantowane. Zapraszam wszystkich, którzy mają szansę odwiedzić Festiwal Transatlantyk w najbliższy wtorek, 50. urodziny Żółtej Łodzi Podwodnej. Przypomnę, że nasze dzisiejsze pytanie off-konkursowe to koncert, którego wykonawcy tegorocznego festiwalu chcielibyście Państwo usłyszeć w trójkowej retransmisji i dlaczego. Numer to 73533. Zgłoszenia przyjmujemy do 21.45. Nagrody to dwuosobowe karnety na cały tegoroczny OFF Festiwal. A w naszym cyklu bohaterów tegorocznego Jarocina, którzy opowiadają o sobie, w tym wypadku także o swoich tekstach, pora na Katarzynę Nosowską, która wczoraj zagrała w zasadzie już nocny koncert na parkowej scenie. Byłem, widziałem, bardzo mi się podobało. Śmielej, Katarzyna Nosowska. Instytucja rodzimej poezji rockowej, godna następczyni Osieckiej, z której tekstami zmierzyła się zresztą jako wokalistka. Kolekcjonuje z pasją w piosenkach słowa powszechnie uznawane za niestosowne do tych celów, dając im zupełnie nowe życie. Fryderyków ma mniej więcej tyle co Laki. Jak Leonardo da Vinci porusza się między macierzystym zespołem, karierą solową, sceną teatralną i innymi ulotnymi bardziej dziedzinami sztuki. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, przekupach sumień pozbawionych próbujesz dostrzec, którą z boskich cech. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, jedną matką, jaką znasz, jest nadzieja, głupią matkę masz. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, i jutro, gdy obudzisz się, poczujesz swą w nocniku dłoń. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, jakie były twoje etapy pisania tekstów do piosenek? Bo przecież pisałaś od zawsze. Teraz mówię przed karierą muzyczną w ogóle pisania. To w ogóle można, że tak powiem, prześledzić. No przecież większość z tekstów to jest po prostu jakaś straszna porażka. I mam wrażenie, że tak naprawdę dopiero chyba ten moment, kiedy się okazało, że będę mamą, mnie w jakimś sensie otworzył. Ja wtedy poczułam, że może rzeczywiście bym chciała pogadać ze słuchaczem, czy właściwie, nie wiem, To jest jakaś forma dla mnie dialogu, chociaż słuchacz rzadko mi odpowiada, ale ja mam wrażenie, że się w ten sposób komunikuję i to właśnie ciąża dała mi taką odwagę, bo się czułam jakby impregnowana przeciwko wszystkiemu, czułam się silna bardzo i to chyba spowodowało, że miałam odwagę wreszcie powiedzieć, o czym ja na przykład myślę. No i płyta Puk-Puk jest taką płytą, być może dla niektórych przerażającą w warstwie tekstowej, ale ja wtedy opowiedziałam o tym, kim jestem, jakie są moje rozmyślania, na jakie tematy rozmyślam, kiedy mam czas. I to była pierwsza próba takiego naprawdę realnie szczerego pisania o tym, kim jestem. No a potem już tylko za każdym razem to jedno wielkie zmaganie, żeby te słowa zostały sparowane, że tak powiem, albo pogrupowane w sposób, który będzie przynajmniej przyzwoity. No. I celu ostatecznego nigdy nie osiągnęłam, podejrzewam, że nie osiągnę. Nigdy nie będę szczęśliwa i bardzo zadowolona z tego, że wreszcie mi się udało napisać jakiś taki naprawdę dobry tekst. Wydaje mi się to niemożliwe w moim przypadku. No. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz mnie, jakby nie było tak? Nie dobijaj się, nie otworzę ci. Całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak? Są różne kategorie tekstów. Są rzeczywiście piosenki, w których tekst jest po prostu tekstem piosenki. I w takich tekstach chodzi przede wszystkim o to, żeby one były zgrabne. Zgrabne, żeby nawet były bardziej muzyczne niż treściowe. Żeby sylaby brzmiały ładnie fajnie. Brzmiały. Żeby ładnie brzmiały. I to jest świetna kategoria pisania tekstów. Uważam, że trzeba być bardzo też utalentowanym w ten przedziwny dla mnie sposób, żeby taki tekst skonstruować, żeby on był świetny. Natomiast druga to jest ta, gdzie być może jest to trudne, ponieważ trzeba się naprawdę obnażyć. Trzeba chcieć jakby zminimalizować jakoś znacznie ten dystans pomiędzy sobą a odbiorcą. Pokazać mu się. To jest duże wyzwanie. Nie wszyscy są chętni do tego rodzaju, nie wiem, ekshibicjonizmu. Nie chcą uprawiać w taki nie chcą się bawić w takie rzeczy. Natomiast to, jeśli będzie naprawdę prawdziwe, może sprawić, że słuchacz nie będzie tylko słuchaczem, czyli dawcą braw, pieniędzy za sprzedaną, zakupioną, znaczy nie będą nam ofiarować, powiedziałbym, profitów tego rodzaju, tylko słuchacz stanie się kimś bliskim, że można w ten sposób wytworzyć relację, która jest w stanie jakby przetrwać wszystkie trudne momenty, na przykład w karierze, bo takie rzeczy się przytrafiają wszystkim artystom, że mam wrażenie, że prawie chyba wszystkim. Nam na pewno się to przytrafiło, że bywały momenty naprawdę ekstremalnie trudne, kiedy nie wiem, niespecjalnie te płyty się sprzedawały na koncertach, było mało ludzi, było naprawdę ciężko. Jeszcze potem nasz założyciel, ojciec założyciel odszedł od nas, więc naprawdę to były takie, no powiedziałabym, wielkie momenty próby dla nas. I gdyby nie to, że od początku staraliśmy się wytworzyć jakąś taką, no innego rodzaju relację z słuchaczem, to ci ludzie z nami jakoś chyba zostali. Przynajmniej całkiem spora ich grupa. Na tyle spora, że myśmy cały czas poczucie, że jest ktoś, kto nas może do czegoś potrzebuje. To jest bardzo ważne, myślę. Chodzi o tekst, to jest właściwie taka pierwsza, być może trochę nieporadna próba wypowiedzenia się w tekście, znaczy skierowania pewnego przekazu do mojego syna. Mój syn już w tej chwili jest osobą dorosłą, skończył 18 lat. Tekst powstał ciut wcześniej, z jakieś chwilę temu. Myślę, że zawsze nosiłam w sobie taką treść, natomiast nigdy nie potrafiłam doszukać się w polskim języku tych odpowiednich słów. Nie twierdzę, że te są perfekcyjnie odpowiednie, natomiast no jest to taka pierwsza próba wyrażenia uczuć tych matczynych. Jedyny to zaledwie kilka dni, a ja nie mieszczę łez, zagryzam wargi. Dotykam się, jak to zwykłeś robić ty. Wyczuwam cię w zapachu ubrań. A niebo znów na głowę spada mi i nadzieję coraz mniej na słońce. Tak trudno jest zasypiać, budzić się, gdy imię twoje echem odbija się od ścian. A te dni ciszy, które to też jest piosenka, kurczę, właściwie my piszemy, że ja piszę głównie o tej miłości, jednak okazjonalnie podejmując tematy być może bardziej jakby, nie wiem, społeczne, natomiast zasadniczo to jest ten wiodący temat i to też jest jakaś opowieść o miłości sprzed lat, właściwie o tęsknocie. I ciekawe jest to, że nie wiem, kiedy w Polsce nastąpiła ta taka przemiana ustrojowa, kiedy się okazało, że granice zostały otwarte i ludzie podjęli, jakaś ogromna masa ludzi, wyzwanie zdobywania świata, to ta piosenka nabrała takiego innego znaczenia. To jest jakby w tym momencie piosenka, na którą bardzo żywo reagują na przykład ludzie podczas tych koncertów zagranicznych, gdzie gramy dla Polaków, którzy żyją za granicą. Myślę, że oni to rozumieją jakoś bardzo dobrze, że tęsknota jest czymś, czym podszyte jest ich życie na co dzień. Ciszy, które dzielą nas, opowiadają mi złe obrazy. Muszę to przespać, przeczekać, przeczekać trzeba mi, a jutro znowu pójdziemy na rzekę. Wspaniałe w sumie, że po tych nieprawdopodobnych przemianach ustrojowych u nas w kraju to pokolenie, które przyszło na świat jakby po przemianach jest nieprawdopodobnie odważne. Ci ludzie mają naprawdę niezwykły apetyt. Oni nie są w ogóle zakompleksieni. Są przekonani, że świat jest jakby ich domem. Cały świat. I marzą naprawdę bardzo szeroko. Ja nie miałam nigdy takiej odwagi, no bo w tamtych czasach zagranica nie była taka ultra dostępna. I jeżeli mają apetyt na to, żeby się komunikować z całym światem, no to angielski jest jak najbardziej wskazany. Jeżeli ktoś się porywa na angielski, no to powinien być jakiś taki przyzwoity, mi się wydaje, jednak angielski. Bo czasami jest tak, że jest fajny wokal, fajna muzyka, ale ktoś tak jakoś specyficznie śpiewa po angielsku, że to jakoś tak trochę kłuje, bo już wszyscy słuchamy tych anglojęzycznych wykonawców. Rozumiemy melodię tego języka. Nawet jeśli nie potrafimy jej wygenerować, to rozumiemy, jak to powinno brzmieć. I to czasami, myślę, że gdyby ten świetny wokalista do tej świetnej muzyki zaśpiewał po polsku, to nie byłoby tego takiego elementu drażniącego w tym. Się tobą dzielić, nie, gdybym mógł. chodzi o tekst, to wszyscy wiedzą, o czym ten sam tytuł wskazuje perfekcyjnie na kierunek myślenia autorki w tym konkretnym utworze. No, muszę powiedzieć, że odniosłam pewne sukcesy w tym temacie na przestrzeni trwania mojego życia. Otóż zdecydowanie no nie jestem już osobą z tego tekstu. Ja uważam, że taką chyba najlepszą radą jest, żeby dać sobie czas. Nie, oczywiście, że są osoby nieprawdopodobnie po prostu utalentowane, które od małego piszą cudownie. I tym to tylko można zazdrościć. Ja zazdroszczę nieustająco. Natomiast pozostała grupa ludzi, którzy chcieliby jednak mówić od siebie, mówić własnym głosem, powinna dać sobie czas na rozwój, tak mi się wydaje. Nie oczekiwać od siebie zbyt wiele, albo nie potępiać siebie za to, że być może jakieś wersy są póki co nie do końca satysfakcjonujące dla tej osoby, która pisze. Trzeba po prostu dać sobie czas, uznać, że na ten moment potrafię napisać albo zebrać, ubrać w słowa emocje dokładnie w taki sam sposób. Bardzo się staram i to jest to, co na dzień dzisiejszy mi wychodzi. Natomiast jeżeli to będzie strzewi, będzie prawdziwe i będzie, no, w żaden sposób niewykalkulowane, tylko po prostu będzie to opowieść o emocjach tej osoby, która się wypowiada, no to nie ma możliwości, żeby to nie zostało zrozumiane i zaakceptowane. Opowiada mi historię o tym, jak to podczas niedzielnego obiadu babcia serwowała zupę z tak zwaną wkładką, a wkładkę otrzymywał zawsze dziadek. Zajmował takie centralne miejsce przy stole. Wokół stołu zasiadały dzieci i babcia i mama opowiadała mi, że patrzyła z wielkim rozrzewnieniem, wielkiej, właściwie używając tego najbardziej błagalnego z błagalnych spojrzeń, żeby dziadek się podzielił. Wkładką mięsną zazwyczaj była część mięsa zwana szpondrem. No i nie wiem czemu przez lata słyszałam tą historię i zawsze marzyłam o tym, żeby szponder i tą konkretną sytuację wsadzić do tekstu. No i właśnie w piosence Chiński Urzędnik Państwowy mam wrażenie, że dla mnie ten fragment o szpondrze ma najistotniejsze znaczenie. A co jeśli to ja? Może mnie nie rozpoznałeś? A co jeśli to ja? Dźwigam sens, którego łakniesz. Zagłusza mnie znów bliski gwar, czytaj z ust. A co jeśli to mnie wyglądałeś? A co jeśli to thank you. Rozmawiał Piotr Metz. Audycja dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty dodaj do ulubionych. Tak, rzutem na taśmę to jeszcze można przysłać teraz odpowiedź na nasz ofowy konkurs, ale w zasadzie 21.45, czyli za kilkanaście sekund zamykamy. Przypomnę tylko jeszcze pytanie, który z koncertów tegorocznego festiwalu chcielibyście Państwo usłyszeć w Trójce jako retransmisję? Katarzyna Nosowska, Marcin Świetlicki i Lech Janerka to główni bohaterowie dzisiejszej listy osobistej. Kończy pan Lech. A teraz o tym, że niezbadane są wyroki boskie. W dawnych czasach większość moich kompozycji powstawała tak, że grałem coś na basie. Jeżeli to było zabawne, to próbowałem nucić. Czasami się udawało, częściej nie. Kiedyś coś wydawało mi się, że ma sens. Przyniosłem to na próbę, zagrałem bas, zaśpiewałem linię melodyczną. Próbowaliśmy przez chwilę jamować, ale w ogóle się to nie kleiło. I piosenka poszła do kosza. Taki mieliśmy zwyczaj w Klausie Mitwochu, że praktycznie, jeżeli na pierwszej próbie coś nie było inspirujące, to wędrowało do kosza. No i minęły ze 3 dni. W tym czasie graliśmy inne rzeczy. No i Marek Puchała, perkusista, mówi, słuchaj, grałeś taki transowy bas i coś tam śpiewałeś sobie. Pamiętasz to jeszcze? No jakoś tak pamiętałem. No i zacząłem to grać, a on mówił, mam bęben do tego. No i wklepnął tam parę razy. Okazało się, że to bardzo, bardzo fajnie jakoś popyla. Gitarzyści bezwiednie podłączyli się i praktycznie w ciągu 5 minut mieliśmy utwór, którego nawet specjalnie nie musieliśmy aranżować, bo robił dobre wrażenie. Potem, po jakimś czasie, kiedy weszliśmy do studia, przypomnieliśmy sobie o tej piosence i zaimprowizowaliśmy ją w studio. Nie bardzo wiedziałem, co tam grać na tym basie, bo sekwencja się powtarzała, ale próbowałem coś tam urozmaicać, ale słabo mi to szło. No i, ale tak zostało. Tak zostało i piosenka została utrwalona. Czyli piosenka z kosza. Strzeż się tych miejsc. Strzeż się, strzeż się, tu tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany, śmierć im podpowiada przyszłość. I co noc z nich drwi. I za dobre mieć ubrania. Strzeż się, strzeż się. Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany, śmierć im podpowiada przyszłość. I co noc z nich drwi. Startowaliśmy prawie równo. Lech Janerka zaśpiewał w liście osobistej i rozpoczął swój koncert na scenie Park w Jarocinie 2018. Trochę mi szkoda, że się spóźnię na koncert. No ale cóż, próbujemy mieć koncert u siebie. Pan Lech, jeszcze raz. Uwielbiam krótkie piosenki i gdybym mógł, to robiłbym tylko takie rzeczy, które mają nie więcej niż 30 sekund. Kwintesencja pomysłu, rytm, fraza, jakaś tam muzyczna melodyjka, jakiś klimat, jakaś barwa specyficzna. Niespecjalnie pracochłonne, a dużo frajdy i można tego dużo narobić. W czasach Klausa Mittwocha zrobiliśmy kilka takich rzeczy. Ta akurat podoba mi się dlatego, że zaprosiliśmy Wojtka Konikiewicza, pianistę, i poprosiliśmy go, żeby zagrał taką jakąś przygrywkę z Tingle Tangle, z takiego niemieckiego szemranego kabaretu. No i wywiązał się doskonale. No i mieliśmy mieszankę czegoś, co nie do końca było punk rockiem, ale miało tą punkową energię i po części było też i kabaretem. Nadaliśmy temu tytuł Wiązanka Pieśni Bojowych. Ja wiem, że to jest zwykły żyć paranoja. Wiem. Ja wiem, że to jest zwykły żyć paranoja. Ja wiem, że to jest zwykły żyć paranoja. Wiem. Ja wiem, że też wycielała krew. Lecz pytam się, z ilu jeszcze ten. Podwójne karnety na cały tegoroczny festiwal otrzymują pan Rafał z Warszawy, pan Bartosz z Poznania, pani Eliza z Krakowa i pan Adam z miejscowości Skoków. Przerwaliśmy Lechowi na chwilę. Bardzo prosimy kontynuować. Piosenka o mnie i o moich znajomych z lat 70. ubiegłego wieku. No niestety, czas leci. Piosenka o tym, że opowiadamy sobie jakieś dziwne rzeczy, które mają zaczarować rzeczywistość i spowodować, że będzie ona lepsza. A ona jest, jaka jest, czyli no, niedobra. Po prostu niedobra. Nad ranem śmierć się śmieje. Chciał z nią choć przez chwilę być. Umiała mówić, nie, to był jej błąd. Jej grzech! Na pranem śmierć się śmieje. Skórówkie stantowe, a skóry i nadzieje. Wyłażą wszystkich dziur. Supergrupie Nosowska Świetlicki, Anerka, serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej listy osobistej. W studio przy Myśliwieckiej 357 Ola Baszun i Michał Jakubik, w gościnnych progach Pałacu Ślubów w Jarocinie Piotr Metz. To była wyjazdowa lista osobista. Pędzę na Janerkę. Do usłyszenia. Autopromocja. FIFA 2018, Mistrzostwa Świata w Rosji. To najważniejszy dzień dla wszystkich fanów futbolu. Już w niedzielę finał mundialu, w którym Chorwaci zagrają z Francuzami. Na stadionie Łużniki nie zabraknie także trójki. Specjalne wydanie audycji Trzecia Strona Medalu od 17 do 20, a w nim gorące relacje z Moskwy i podsumowanie Mistrzostw Świata. Zapraszają Tomasz Gorazdowski, Jan Kałucki i Adam Malecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Praktykowanie bez praktyka?